kontestacja. To się niespodziewanie zaczęła audycja. Witam was niezwykle serdecznie. 21:01. 14 lutego, jakże romantyczny i piękny dzień, a tym bardziej wieczór dzisiaj w kontestacji. Witam was Hugo Kosiński i Martin Lechowicz. Razem, jak widzicie, para niemalże. Dlatego też postanowiliśmy dzisiaj nadawać razem, bo jakże rzadko to czynimy. Ja żądam rozwodu. No, a to jest kontestacja. Kontestacja to jest radio, w którym, które charakteryzuje się kilkoma rzeczami. Na przykład tym, że jak zacznie się audycja, to przez godzinę prowadzący nawijają, co najmniej przez godzinę. A nie tak jak w innych radiach, gdzie nawijają przez dwie minuty, a potem puszczają 15 minut piosenek. I to właściwie rozmowa się zamyka w czterech wejściach albo w sześciu, więc rozmowa nie jest żadna. A tutaj nie dość, że prowadzący prowadzą to non-stop, to znaczy tak cały czas, to jeszcze można dzwonić. Można wykręcić numer 222-195-321 na swojej komórce lub telefonie stacjonarnym również i wbić się wtedy na audycję za pomocą komórki. Lub jak? Właśnie tak. No, a jeszcze nas o Skype'ie możesz powiedzieć. Mogę, no Skype jest na stronie www, nie wiem jakiej stronie jest. W każdym razie jak masz, tak, jeżeli już masz ten program wcześniej, teraz nie instaluj, bo stracisz dużo z audycji, to możesz zadzwonić do audycji wbijając login kontestacja.com. Tak jest, lub wejść na naszego czata na stronie chatkontestacja.com i tam poznać innych prowadzących, na przykład syna Kastrata możesz poznać i wielu innych równie interesujących. Możesz go zapytać, jak do tego doszło. Tak, możesz również tam poznać Józefa Cyrankiewicza i zapytać go, jak do tego doszło też. O odrąbaną dłoń na przykład. Dobrze. Mówimy o tym wszystkim, ponieważ potem już nam się nie chce podpowtarzać, a tak naprawdę wszystko to znajdziecie na stronie kontestacja.com. Jeżeli kogoś zaprosicie nowego, to o jak on umie czytać, jeżeli posiada taką umiejętność, a już coraz mniej osób jest w stanie przyswoić proste informacje, to wtedy go mu powiedzcie, że tam jest wszystko napisane i można wtedy dzwonić w czasie audycji i tutaj się wbijać w czasie, no na temat gadać, tak właśnie. Kamil Cebulski, jeden z naszych prowadzących, który prowadzi firmę edukacyjną, niedługo być może szkołę wyższą. Dzisiaj go zapytałem o taki nową reformę, która wchodzi. Nie wiem, czy Marcin słyszałeś o tym, że... Nie. Nawet już mi się nie chce o tym mówić. Że rząd wpadł na pomysł, żeby nie można było w szkołach wyższych zatrudniać rodzin. No. Co? Dlaczego? Znaczy, co? Wiesz co, ja już ci mówię, o co chodzi. Ponieważ w uczelniach wyższych powszechną praktyką jest podobno to, że wykładowcy sobie zatrudniają, czy tam różni zatrudnieni na uczelniach zatrudniają sobie swoją rodzinę, na przykład swojego syna lub córkę lub żonę na stanowisku tam sekretarki, tam czegoś tam tego, w każdym razie taki, no. No, więc rząd postanowił, że tak nie może być przecież, żeby to taka sytuacja patologiczna istniała w tym kraju, wobec tego zabronił, znaczy jeszcze nie zabronił, za chwilę zabroni zatrudniania rodzin we wszystkich szkołach publicznych i prywatnych. A prywatnych czemu? Nie wiem. Ja też nie wiem. To ja rozumiem, że on rozwiązuje problemy, które sam spowodował i teraz musi rozwiązywać, czyli no, problemem jest to, że w ogóle istnieją państwowe szkoły, a nie to, że się tam zatrudnia rodziny, bo to jest tylko konsekwencja naturalna. Ale czemu się czepia prywatnych, to ja tego nie rozumiem. Więc niestety Kamil Cebulski będzie niestety musiał się w ciągu najbliższego roku z żoną rozwieść. Ej, to za PRL-u tak było, no tak dokładnie, wróciliśmy. To już jesteśmy, ogłośmy, że już jest PRL. Jakoś oficjalnie. Czy jakiś dżingiel taki oficjalny? PRL wrócił na przykład. Już nie będzie komuno wróć, będzie komuno odejść z powrotem. No to się komuch opamiętał i do opozycji przeszedł. No i wprowadził do... Z jakiego to filmu? To chyba z Psów. A nie wiem zresztą. Nie. Psy to ja znam na pamięć już chyba. No więc, no przykro mi, no niestety polityka prorodzinna państwa polskiego jest wciąż aktywna i... To jest prorodzinne. To jest prorodzinne. Także niestety będziecie mogli mieć ile tam chcecie kochanek, ale z żonami to już ostrożniej. Gorzej, jeżeli można się rozwieść z dzieckiem na przykład. Dlatego nie mam dziecka, bo potem nie ma co zrobić z nim. Z żoną to wiesz, masz w tą stronę, w tamtą. Jak się opłaca bardziej. No i dzisiaj będziemy rozmawiać o innych światłych reformach Platformy Obywatelskiej. Jak wiecie, jest to partia, która no, nie jest lubiana przez prowadzącego. Główne wydanie kontestacje i myślę, że również niechęć moją podzielają również inni prowadzący. Ale inni to tak fanatycznie podchodzą strasznie. Tak mówisz? Bo w sumie kreatora, ja bym spytał, kreator, zadzwoń w czasie audycji. No to on właśnie też. Dlaczego nie lubisz, jak fanatyzm się z kreatorem kojarzy? Nie do fanatyzm się dobrze słucha. Skojarzenie takie, nie? Tak. A, chyba, że tak. No. Albo Jabol, też może tak. No to są prowadzący między innymi, znaczy nie między innymi, tylko prowadzą u nas audycję Konserwa, które jak posłuchacie, no to prezentuje sobą dosyć dobitny sposób prezentowania rzeczywistości i oceny rzeczywistości. No ale no, nie mniej tym lubisz Platformę, Martin? Nie, wiesz co, ja nikogo nie lubię z tych ludzi tam, bo ja nie widzę różnicy żadnej, ale ja nie podchodzę jakoś fanatycznie, także kiedy... bo jest tak, że najpierw ludzie kochają, potem za chwilę się rozczarowują, nienawidzą. Kukiz tak robił. Najpierw opowiada, że on wierzył w Platformę, że ty naprawi, będzie fantastycznie, a teraz to ich jest, nienawidzi już ich zupełnie. Takie ma podejście? No, a przecież opowiadał w wywiadzie, nie? Że kiedyś był zafascynowany, wierzył w nich, że coś. Co ludzi fascynuje? Co ja nie wiem, czemu oni tak wierzą w partię, jakby to były zbawiciele jacyś. No nie, bo oni obiecywali fajne rzeczy. Nie, to nie było tak, że dlatego my tak oceniamy z perspektywy tych, nie tylko obietnic, my oceniamy partię z perspektywy tego, jak się kreuje w tej chwili, co mówi, a co robi. O, może w ten sposób, bo to jeżeli bardzo odbiega jedno od drugiego, no to wtedy można komuś przyłożyć po gębie. Była jakaś partia, która nie skłamała, no powiedzmy, że 50% to jeszcze można akceptować. Margines ługania, nie? No bo koalicja. Która więcej prawdy niż 50% mówiła? Która rządziła, tak? Która rządziła. Ja myślę, że UPR-u dlatego ludzie jeszcze tak nienawidzą jak wszystkich innych partii, bo jeszcze nigdy nie miała okazji rządzić. Halo, to wywołał ten... Ja myślę, że SLD chyba ma stosunkowo najmniejszy stopień kłamstwa, ponieważ oni przynajmniej obiecywali, później szli w tym właśnie w tym kierunku, mniej więcej. Chociaż no, dlatego się obawiam, że SLD dojdzie do władzy, co by było w ogóle już tragedią. Myślisz, że to będzie jakaś większa tragedia? To byłoby taka wisienka na torcie. PiS było kiepskie, PO było tragiczne, SLD po prostu rozkradnie wszystko, co zostało i możemy tutaj już, wiesz, szykować się do Argentyny, kupować konserwy po prostu czekać na masakrę. Mi się podobało, co Martin powiedział, że on nie lubi nikogo, po prostu jesteś jak brudny Harry, tak trzymaj. Bo kogo mam lubić? Nie ma kogo, no nikt nie chce. Nikt nie chce dać się lubić. To jest taki przeciętny obraz Polaka, Martin, taki. No. Co jest, wszyscy mają garnitury i krawaty, no to ja nie lubię każdego, kto ma garnitury i krawat. Kuroń był fajny, bo nie miał, chociaż miał inne minusy. Jak poglądy na ekonomię, to był lewak do potęgiętej. No był. Jego też nie lubię. Kreatora, na luzie, to kreatora gościmy na antenie, jakby się nie wiedzieli. Powiedz, czemu nie lubisz Platformy? To ja słyszałem dzisiaj nowinę i to chyba jest z dobrego źródła dosyć, bo w radiu o tym nawet mówili, że podatek Belki będzie też dotyczył kont jednodniowych, bo mają go zmienić, że nie będzie naliczany od tam ilość złotych, tylko od ilość tam groszy, więc w zasadzie każda lokata jednodniowa się będzie łapała na podatek gadziny Belki, także i o tym też niech żyje nasza partia oszustów. Tak, można, znaczy nie wiem czy można, ale po audycji będzie można z podniesioną głową powiedzieć Platforma, partia oszustów. Bo dzisiaj będziemy się zajmować tym, jakie podatki w czasie swoich rządów podnosiła partia, która mówiła, że nigdy żadnych podatków nie podniesie. O. No co to tak się fascynować, że... Postawiali. Fascynować dzisiaj się, czytałem, że Straż Miejska ma chodzić z kamerami, także to kolejny bonus, jaki nam Platforma uszykowała, bo też uprościli przepisy, żeby ci wszyscy tam państwowcy, bo widzicie, wy kamerowaliście, to teraz się zemszczą, teraz oni będą was kamerować przy każdej okazji. Niech kamerują w sumie. To dobrze. My ich, oni nas, to w sumie tak będzie. To w zasadzie tyle z takich nowin. Reszta, no to wiecie, co tu podniosła Platforma. No. A to nie, to właśnie my nie wiemy tam, do końca. VAT nam podniosła, także... A to tak ogólnie mówisz. Dobra, to będziemy mówić dzisiaj dokładnie. Dzięki ci wielkie, kreator. I jeszcze ja cię dzisiaj zaproszę do audycji, jeżeli będziesz miał konkretne przykłady. Martin, dlaczego się tak tym podniecać? To tak by się podniecać, że no gdzieś Ziemia się kręci wokół własnej osi. No przecież zawsze wszystkie ugały partie jak do tej pory i to... Taka różnica? Tak, no, ja bym był zaskoczony, że nie kłamali. Tak, ponieważ ja postanowiłem tutaj dzisiaj, jak się mówi, zapoczątkować akcję, którą nazwałem jak? Czekaj, zaraz spadnę. Podwyżki Tuska nazwałem, tak. Siedząc sobie w pewnej nocy. Tak do mnie przemawia ta nazwa, jak opis krawata z wis męski. To jest robocza nazwa, która była wymyślona w 3 sekundy. Będzie przetarg też, przetarg nam na nazwę. No nie, ale chodzi mi o to, ponieważ w żadnym, poważnie już, tak, na żadnej stronie internetowej, nigdzie, może przegapiłem po prostu, nie ma wymienionych po kolei wszystkich podwyżek podatków przeprowadzonych przez Platformę Obywatelską. Po to, aby ludzie widzieli, że ta partia nie robi nic innego od samego swojego początku istnienia, jak tylko podnosi podatki średnio, mi tak wychodzi, średnio raz na 2 miesiące. Podobno jeden obniżyła. I być może to też go wynotujemy, oczywiście będzie stał w tej drugiej tabelce. To będzie fajnie zresztą nawet wyglądać. No może. I ponieważ wciąż ja słyszę w różnych rozmowach z różnymi dziennikarzami w telewizji, w radiu, w gazet już ostatnio takich nie czytuję politycznych, bo nie ma sensu na nie wydawać pieniędzy, ale słyszę jak... To wiesz, jak ja będę się chciał pożygać, to wypiję za dużo piwa. No właśnie. Sobie gazetę czytam. Zawsze to przyjemniej. A będzie jakiś straszny humor, nie? Zjechany. Dzisiaj mamy właśnie taki mieć. Dzisiaj narzekamy przez 60 minut, ponieważ dzisiaj jest beznadziejny dzień. I to potwierdzam w 100%. Ale to nie jest wina dnia, tylko tych wszystkich głupich ludzi, co no nie robią z tego to wynika. Z tego to wynika, stary. No, dzisiaj właśnie musieliśmy... powiemy o tym? A co by nie? No pewnie. To tak, w ramach wstępu do beznadziejności dzisiejszego tematu. A to poczekaj, ja skończę myśl, żeby nie zapomnieć tego. Więc ci wszyscy przedstawiciele w tych programach telewizyjnych i radiowych cały czas udowadniają, z Niesiołowskim na przykład na czele, panem, że Platforma absolutnie wypełniła wszystkie swoje przedwyborcze obietnice oraz, dwa, jest to partia wciąż liberalna i jest to partia, która jest za obniżką podatków wciąż. Nawet jeżeli jest taki bardzo widoczna ta podwyżka tego VAT-u, tak się stała dla wszystkich, tak. Nagle ludzie popatrzyli, rety, oni podnieśli jakiś podatek. Podczas gdy oni nic innego nie robią od swojego początku rządzenia, jak podnoszą podatki. Dzisiaj zamierzam to wykazać i liczę na waszą pomoc, ponieważ pamięć jest zawodna i pamiętam tyle przykładów, ile pamiętam. Ale najpierw będzie przykład z kraju, ze świata biznesu i z tego, jak kontestacja sobie radzi błyskawicznie w ekstremalnych sytuacjach, ale to może najpierw puścimy Senyszyn. Tu mówi Joanna Krawczyszyn. Program tej rozgłosi jest mi obcy ideowo, bo co tu dużo mówić, stara małpa w czerwonym ze mnie, ale i tak słucham kontestacji, bo Martin i Hugo to takie ciacha, że chętnie bym ich ucałowała z języczkiem i wysmagała bacikiem. I to jest prawdziwie wolny walentynkowy przerywnik. Martin, oddaję ci głos. Taki w naszych klimatach. Ja powiem, że dzisiaj nie wiem, czy jako kontestacja, ale ja osobiście na pewno zrezygnuję z usług firmy DotPay. Która to firma? Prawda? Zaczęło się wszystko od tego, że zachciało mi się dostosowywać stan formalny, państwowo formalny do stanu faktycznego, czyli postanowiłem, że będę miał w dowodzie na imię tak, jak mam. No dobrze, to jak przebrnąłem przez to wszystko... Ty nie jesteś przystosowany do życia w Polsce. No ja nie wiem, co mi odbiło. Zapomniałeś, że to są dwa odrębne światy tutaj w tym kraju. Wiesz, dlaczego ja tak sobie postanowiłem, żeby mieć ten dowód? Bo ja od razu sobie planuję, że wyjadę do Anglii i chcę mieć w Anglii imię takie, jakie mam. I będę używał polskiego dowodu przez jakiś czas, więc chcę tak mieć. Proszę. I ten... I więc zmieniłem sobie, więc teraz trzeba wszędzie zmieniać dane osobowe we wszystkich firmach. I przy tej okazji widać... A jeszcze powiedz dlaczego, bo w ogóle bo się zmieniłeś imię. Trzeba? Bo zmieniłeś imię, tak? Tak, no bo no, mi się formalnie zmieniło, to muszę wszędzie zmieniać teraz. Na Martin. W bankach, w tych wszystkich firmach. I od razu widać, która firma sobie jak radzi z takimi rzeczami, która przewidziała to po pierwsze, a która nie przewidując tego potrafi to załatwić sensownie. To taka dobra ocena, jak macie takie coś, to... Więc tak, większość firm w ogóle nie przewiduje takiej możliwości, że możesz sobie zmienić imię, nazwisko, takie tam nie da się. Musisz do nich pisać. No i z jedną szło lepiej, z drugą szło gorzej, ale firma DotPay zrobiła tak, jak już napisałem do nich przez jakiś wyjątkowo prymitywny formularz na stronie, który tam już wisi chyba, odkąd pamiętam, to, to ta strona się nie zmieniła, ten cały panel. No napisałem, to mi napisali, no to pan przyśle... Nie, oni tak piszą, jakby oni byli robotami i pisali też do robota. Czyli tam, szanowny panie, z poważaniem jedna i tak dalej. Z tych firm, no. Panie, wasza wysokość, się bałem, że napiszą. Wasza wysokość, proszę przysłać nam skan od urzędnika. To, czy, to już jest od razu dziwne, że wszyscy chcą skan. Ja ludziom mówię, jak mam na imię, a oni chcą, co urzędnik powiedział. No, no, no, widzicie, taka rzeczywistość. I wysłałem to w czwartek. Czwartek przed południem. Dzisiaj rano nagle się dowiaduję, mail od nich przyszedł, szanowny panie, zawieszamy pana konto, wyrzucamy pana, prawda? I jak nie pan to wszystko wyjaśni i do nas zadzwoni. W imię zasad, skurwysynu. Tak się mniej więcej poczułem, no, no właśnie. Tak. Więc byłem, tak byłem wkurzony, bo pierwsze wysłałem im to, co chcieli. Po drugie, warto by było, jak już coś wymagają, powiedzieć, że przynajmniej ostrzec, nie? Bo panu wyłączymy konto, bo to, bo tamto. Albo jak coś im nie doszło w ciągu, no nie wiem, czwartek wysłałem, parę dni to było, może wysłać drugi raz, przypomnienie jakieś, takie rzeczy, no chyba to jest normalne, nie? Czy się za dużo spodziewam, czy co? Wyłączamy panu silniki w tym samolocie. Nie zapłacił pana abonamentu. Ja bym był takim klientem od tygodnia, ale ja już tam parę lat jestem z nimi, nie? To dzwonię. Nagrałem tą całą rozmowę, opieprzam tą biedną panienkę, tam mówię, że czy oni mają taką filozofię w firmie, pani odsyła do innego działu. Teraz pana przełączę do działu security, czy jakoś tam nazwy użyłem, nie wiem. Dzwoni, dzwoni, mówi, wie pan co, nikogo nie ma, niech pan zadzwoni za godzinę. Walentynki mają wszyscy. Wysłałem maila drugi raz, no w końcu drugi raz, czy tym razem potrafią go odebrać, przeczytać? Potrafili, odebrali, przeczytali. Jedyna odpowiedź było, odblokowaliśmy pana konto z poważaniem firma. Tak. Po prostu się czułem jak taki petent z samego środka PRL-u, który przychodzi po prośbie, wszyscy go mają kompletnie w dupie. To jak w Allegro prawie. Jeszcze gorzej, no. I ten. I wszyscy oczywiście tym tonem, szanowny panie, w niniejszym informujemy, że mamy pana w dupie. Razem z resztą klientów poniżej, którzy mają obroty poniżej miliona złotych, wszystkich was mamy w dupie. Z poważaniem firma DotPay. No, także z nikim się nie udało skontaktować, z nikim się nie udało pogadać, w ogóle nikt się nie odzywał jak człowiek, nikt nie powiedział nawet przepraszam, wywalili mnie od razu, prawda, za to, że nie mogli sobie odebrać maila, który im wysłałem. Także super po prostu. Firma DotPay. Trzeba głośno mówić, które firmy są jakie. No. To ach, jest firma, której trzeba unikać. Ach, nieważne, napijmy się. No, to takim miłym wstępem przechodzimy do naszego głównego tematu, czyli do tego... Ciekawe, że wszystko, co powiedziałem o tej firmie, to chyba można teraz powiedzieć o PO i tylko zmieni się nazwa i resztę. Oni nie piszą, szanowny panie, do ciebie. Jak nie piszą? Jak są wybory zawsze. Nie mówią do ciebie tak. Szanowni państwo, szanowni Tusk panie. Tak zawsze zaczyna orędzia. Nigdy, a właściwie chyba powinien sobie przygotować ten... Nikt nie zaczyna cześć. Kiedyś miałem takie dźwięki, gdzie... W jakiejś czasie jakiejś audycji, gdzie rzeczywiście Tusk mówił, że nigdy, przenigdy Platforma nie podniesie podatków. Nigdy. No. Krąży to, demotywator. Jest to też w dźwiękach. No nieważne. W każdym razie, nie wiem, czy Martin, czy ty pamiętasz jakieś, oprócz tych wszystkich VAT-ów, tak w ogóle, pomijając te VAT-y, bo to jest zbyt oczywiste, pamiętasz czy w ogóle jakieś przykłady, czy że Platforma by podnosiła podatki, czy nie? No VAT? Bo to oprócz tego VAT-u, to coś mniej oczywistego. Chodzi... Co to nie jest, bo ja tego nie śledzę i chyba nikt inny nie śledzi, więc ja się zastanawiam, czy faktycznie jest taka strona, co to wypisała gdzieś w internecie. No nie ma, dlatego ja właśnie chcę ją stworzyć. I te przykłady z dzisiejszej audycji i z komentarzy... To się zapomina szybko. Z komentarzy pod tą audycją oraz z wątku na forum, który jest teraz zajawiony na głównej stronie kontestacja.com, z tych trzech źródeł, właściwie tak, trzech źródeł będę czerpać później, znaczy nie ja, tylko pewnie ktoś, kto się zgłosi. Zrobimy taką podstronę, żeby tam były po kolei wymienione, o ile pieniędzy podnosił podatki Donald Tusk razem ze swoją platformą obywatelską. Więc ty jesteś teraz dosyć jawnym przykładem na to, że ludzie nie mają bladego pojęcia, że ten człowiek i ci ludzie w ogóle kiedykolwiek, jakiekolwiek podatki podnosili. Nie no, ale to nie można winić tak do końca ludzi, bo każdy po prostu żyje swoim życiem, ma swoje sprawy, nie? Ja sobie zapamiętuję, jak jest jakaś podwyżka podatków, że była podwyżka podatków, ale już potem zapominam, co to było dokładnie, o ile, nie? Więc pewnie ludzie mają to samo. No, zaczęły się telefony, to ja może podam pierwszy przykład. Taki, aha, jeszcze krótkie słowa wyjaśnienia, że nie chodzi mi o podatki, które się nazywają podatki tylko. Chodzi mi o wszystkie obciążenia pieniężne, jakimi dotykani są ludzie, o, może tak, których wcześniej nie było. O, to tak obniżyła VAT na dopalacze, mówi Piotrek na czacie. No tak. Właśnie nie wiem, czy dopalacze. Do zera. Zawrzeć dopalacze, czy nie? No, ale nieważne. Dobra, to ja daję taki przykład. Rzeczywiście strasznie dużo przykładów się wiąże z VAT-ami różnymi i to nie tylko tą podwyżką, tylko tak naprawdę Platforma Obywatelska wprowadziła w ogóle podatek VAT na bardzo dużo różnych produktów, których wcześniej nie było i o tym ludzie nie mają zielonego pojęcia lub rzadko o tym się mówi. No więc po pierwsze, co mogę powiedzieć? Powiem to, że za czasów Platformy Obywatelskiej zlikwidowano odliczenia VAT na kupno aut z kratką. O, taki bardzo... Z czym? Bardzo niszowy temat. Auta z kratką to były te auta, które miały ściekową? No prawie, powiem ci. Które miały zamontowaną kratkę pomiędzy siedzeniem kierowcy a taką bagażową tam. Bagażową. Kratkę czy klatkę? Kratkę. O co chodzi tutaj? No więc już się spieszę ci wyjaśnić. To jest taki polski wynalazek, gdzie dawno, dawno temu zawarła się taka definicja w przepisach podatkowych, żeby odróżnić samochody ciężarowe od osobowych. I te osoby ciężarowe miały mieć obniżony VAT. Czyli de facto przedsiębiorca kupując mógł sobie odliczyć VAT od zysków. Czyli ten takie auto było o 1/4 tańsze. Tak? O, tak, proste. No ale pojawiła się problem, był taki, jak zdefiniować auto ciężarowe. Więc najbardziej popularną ostatnią definicją tam po różnych zmianach było to, że miała być zastosowana kratka oraz również miało tam mieć jakąś pojemność i tak dalej. Jakieś tam różne poboczne rzeczy jakby opisane. W każdym razie, jak nie trudno zgadnąć, nagle pojawił się wysyp wszelkich osobowych aut z kratką, które udawały auta ciężarowe. Widzisz, no i patrz, i dlatego ludzie nie pamiętają takich rzeczy, bo patrz, jaki ten opis jest skomplikowany w ogóle, żeby w ogóle opisać teraz podniesienie tego podatku. No, ja wiem o tym, ale cóż poradzić. Nie? Jak to w ogóle napiszesz na stronie? Będę musiał coś wymyślić. Zrób gwiazdkę, nie? Żeby potem na dole tłumaczenie, co to jest samochód z kratką. Nie po to się uczyłem przez 10 lat ostatnich pisać, żeby tutaj nie mógł takich rzeczy teraz zrobić. Także, no, w każdym razie przedsiębiorcy, którzy mogli sobie kupować auta, w każdym razie już skracając ten dłuższy temat, za 3/4 ceny, dzięki rządom Platformy Obywatelskiej już tego nie mogą robić. Czyli de facto wszystkie auta firmowe kosztują ich, no tak średnio 20-30 tysięcy złotych drożej. I te wszystkie ceny tych wszystkich aut są oczywiście wliczane w ceny towarów, których konsument, czyli ty drogi słuchaczu, nie widzisz w ogóle, tylko nagle widzisz, że nagle podrożało 10 groszy. A dlaczego? To nie z powodu VAT-u, wcale nie. To z powodu jakiejś tam drobnego przepisu, który dotyczył tego odliczania. To jeszcze od razu podam w takim razie drugą rzecz, która się z tym wiąże. właściwie tak naprawdę dużo ważniejszą, że również zlikwidowano odliczenia VAT na kupno benzyny, czyli paliwa do tych aut, ponieważ dotychczas można było sobie, na takie auto oczywiście kupować benzynę, z których też również się 1/4 odliczało tam prawie ceny. Więc wszystkie, cała benzyna dla firm w ten sposób zdrożała. O. Znaczy, no nie dla wszystkich, ponieważ wciąż istnieje kilka aut, które są wyłączone z tego, na przykład pick-upy. O. Którym na przykład jeździ Kamil zresztą. Dobra, odbierzmy pierwszego słuchacza. Witaj słuchaczu, jak ci na imię? Słyszysz nas? W telefonie? Halo? Nie słyszysz nas, bo się rozłączyłeś. Dobra, no to to mamy miejsce dla kolejnej. No, więc to było już jakiś czas temu. To nie jest taka nowa rzecz, ale sprawa, która właściwie dotyka tylko i wyłącznie przedsiębiorców, dlatego właśnie normalni ludzie się tym zupełnie nie zajmują. Znaczy, tak, to jest najdziwniejsze i najbardziej obrzydliwa rzecz, że jak podnosi się VAT albo się go tam likwiduje możliwość zwalniania, to nikt o tym nie wie, tacy normalni ludzie na końcu. Jak się oni za wszystko płacą. Jak się podnosi VAT, to się wie. Jak się likwiduje, ulgi, to się nie wie. No właśnie. No. W każdym razie problem polega na tym, że tak naprawdę obciążeni zostaną ci na samym końcu łańcucha pokarmowego, czyli ci jadani przez wszystkich, czyli ci, co kupują. A oni najmniej o tym wiedzą, no. Czy oni, jedyny efekt, jaki oni zobaczą, to, że drożeje. Ale nie wiedzą dlaczego. Drożeje i szukają Żydów, oczywiście, albo innych tam rzeczy. Matikowi jest z nami, cześć. Cześć. Witaj. Jakie masz przykłady podnoszenia podatków przez Platformę Obywatelską? Albo obniżenia. Ja akurat chciałem o wprowadzeniu opłaty tutaj o bliskiej sprawie chciałem powiedzieć, o grze w pokera. No, dobra. W ustawie hazardowej wprowadza się nie tylko podatek od samych wygranych, 25% od wygranej, co dla graczy po prostu jest masakrą jakąś, bo no, najlepsi gracze na świecie mają średnią wygraną, tak gdzieś na turniej około 15%, więc to jest po prostu, to czyni tą grę nieopłacalną. A to czekaj, bo Mati, bo ja właściwie nie wiem, o co chodzi tak do końca. To co, wprowadzono podatek od wygranych, tak? W kasynie? Jak to jest? Ja to o pokerze będę mówił. No tam cała automat się nie znam, ale jeśli chodzi o pokera, to w ogóle zakazano grę cashową, czyli między graczami na pieniądze, no to a dozwolone są tylko turnieje. Także, bo są dwie formy gry. Okej. Okay. I dozwolone są teraz tylko turnieje. I żeby zorganizować turniej, po prostu ktoś wymyślił coś takiego, że trzeba miesiąc przed turniejem podać listę graczy i ilość, zapłacić 3000 za samą organizację, kiedy po prostu no, wyklucza to zupełnie możliwość organizacji małych turniejów. No. Ta opłata jest około 3000 zł chyba, no bo średnia krajowa. No. Tak, do skarbu państwa tak zwanego. Po prostu wyklucza to jakąkolwiek grę teraz. Sensowną, no, opłacalną. No, a o co chodzi z tym? Chodzi podatek 25% od wygranej. Także no to jest, to by było na tyle. Ja. A potem trzeba płacić jeszcze dochodowy od tego, czy już nie? To... Nie? No dokładnie nie wiem, no ale na zachodzie to jest rozwiązane tak, że po prostu każdy gracz w kasynie ma swoją kartę i na koniec roku ma rozliczenie, ile wygrał, ile przegrał i od tego płaci podatek. A w Polsce jest tak, że ile wygrasz, to od razu płacisz potem podatek. Coś mi się zdaje, że to są dwa różne podatki. Podatek dochodowy się płaci chyba swoją drogą, bo to się nazywa podatek od chyba gier, tak? Czy od wygranych? Tak, bardzo możliwe. Czyli nie wiadomo do końca, bo w sumie jak wygrasz podatek, wiesz, w lotto, 10% płacisz, to potem już nie płacisz od dochodowego. Nie? Z tego, no nie, bo inaczej by to było opodatkowane na 50%. No. I tak trochę lepiej jest niż w Szwecji, bo tam gracz jeden wygrał 30 tam ileś milionów, chcą mu opodatkować wszystko, a on po prostu w niektórych rozdaniach wygrał, w niektórych przegrał, a oni chcą tylko przychody mu opodatkować. To jest... Co za głupi kraj. Podatek 120%. No. No, było tak. Okej, dzięki ci wielkie Matikowi. Do tego tu nie wiedziałem, proszę. To jest nowa rzecz w takim razie. To odbierzmy od razu Mariusza. Co by się tutaj... nie miał nam za złe, że go nie odbieramy. Cześć, Mariusz. Dzień dobry, Mariusz. Hej. Witam. No, cześć. Masz jakiś przykład? Oryginalny? Albo nieoryginalny? Nowy? To znaczy, ja mam cytat. Dobra. A z kogo? Z pewnego znanego polityka. O, to chyba wiem z którego. Ja chyba też. Dawaj. No to jadę. Nie liczy się żona, nie liczy się dziecko, kurwa, liczy się platforma i wszystko. To inny punkt. Ale też znamy. Więc dlatego z punktu mając na uwadze, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko aplauz i zaakceptowanie. Słuchajcie, kontestacji dzisiaj wyliczamy podwyżki podatków przez Platformę Obywatelską, żeby stworzyć stronę, która będzie każdemu idiocie pokazywała, że Platforma Obywatelska nie ma nic wspólnego z hasłami liberalizmu, na które się powołuje. A wiesz co, ja bym zrobił od razu taką tabelkę i inne partie też napisał, bo żadna partia nie obniża podatków w Polsce jeszcze. No ale trzeba czegoś zacząć i to jest no taki dosyć nośny przykład. Tym bardziej, ja bym od razu, bo wiesz co, bo znowu będą następne wybory i znowu wygrają poprzednicy i będą tak się na zmianę przekrzykiwać, bo za każdym razem będzie się tylko głośno mówiło o podatkach podnoszonych przez ostatnią tylko partię, nie? A to, co było 4 lata wcześniej, to już nie pamiętają. No tak, ale no skoro nikt nie zrobił nawet tego, co było 4 lata wcześniej, to lepiej zrobić to, co było 4 lata wcześniej, a potem 6 i 8 i 12. No, niż czekać, aż nam się zrobi pełen spis, bo wtedy nie zdążymy przed wyborami. Aż tyle podatków było, że nie zdążymy ich wypisać do wyboru. Prezydenckimi. A bo to nie są takie oczywiste rzeczy. Na przykład, inny przykład, no to jest taki najnowszy, tak, ten z ostatnich dni, czyli uszczelnianie jednodniowych lokat. Jak wiesz, pan Marek Belka, nie w świętej pamięci jeszcze, ale człowiek, który jest kojarzony z podatkiem i bardzo dobrze, i tak właśnie powinien być kojarzony, wprowadził swego czasu z zarządu właśnie lewicy tak zwanej podatek od lokat kapitałowych, czyli to, co tam się, jak gromadzisz sobie 1000 złotych na koncie i z tego dostajesz 20 groszy tam odsetek, to jeszcze musisz zapłacić tam 5 groszy czy tam parę groszy państwu, tak? A no tak. Tak to działa. No i nam jeszcze było, tak samo było na giełdzie, na giełdzie jest sam jakiś tam równoległy podatek, ale zajmijmy się tym bankowym. W każdym razie banki wpadły na pomysł, żeby w takim razie nie naliczać odsetek miesięcznie, tylko naliczać je dziennie, ponieważ w ustawie było zapisane w ten sposób, że podatek się zaokrągla do zera, tam jeżeli jest poniżej złotówki bodajże. Mhm. Wobec tego, jak się nalicza codziennie, no to jest mniej od złotówki, a potem się dopiero gromadzi przez miesiąc. Tak, tak, proste. Najczęściej. No więc w tej chwili Platforma Obywatelska w ramach podnoszenia podatków ciągłego, stałego, permanentnego postanowiła naliczać, zaokrąglać do jednego grosza, a nie do jednej złotówki. Wobec tego wszystkie te lokaty mają być objęte już teraz podatkiem, żeby obywatel ze swoimi pieniędzmi nie zwiał gdzieś, żeby przypadkiem nie uniknął płacenia, i pan Tusk liczy na to, że 500 000 000 z takiego oszustwa względem swoich obywateli jeszcze uszczknie, jeszcze je ukradnie, jeszcze tutaj troszkę zakosi. No ale to właśnie gość zwieje, no jakbyś ty ciągle pałował gościa to i uzasadniał to, żeby tylko nie zwiał, to ja go tak pałuję, to przecież to by był absurd, nie? Chyba. No. No, a to ja nie będę popierał. Proszę do innego banku w innym kraju. No, a może nie. A może nie. Dlaczego ma nie pójść? No, bo ile osób ci wyjedzie? Wyjedzie ci jeszcze 1 000 000 osób, a i tyle, no. No, ale to są te osoby, które pracują najwięcej i utrzymują całą resztę. No tak, a reszta zostanie. No, budżetówka zostanie. Wiesz co, ja myślę, że z Polski nie wyjechała połowa kraju tylko dlatego, bo w Polsce jest potworny nacjonalizm i to jest jedyny powód, że ten kraj jeszcze funkcjonuje. A to kiedyś robić jakąś sondę taką zrobić? Dlaczego pan jeszcze jest w tym kraju? Tak, no i to z powodów jakichś patriotyczno-narodowych. Bo moja rodzina tu jest, bo moja mama tu jest i mój tata i ten. O, nie wiem. A to już są powody rodzinne, nie? A to jest bardzo częste. No. A rodzinne to rodzinne, ja mówię takie patriotyczne. Że to Polska, no to Polska. Będę tęsknił za Mieszkiem I. W każdym razie, Donald Tusk rząd, może tak ogólnie powiem, rząd intensywnie dąży do tego, żeby wszyscy ten kraj opuścili. No i my, muszę powiedzieć szczerze, że nie będziemy ich do tego zniechęcać, że jeżeli chcecie sobie trochę pożyć, a nie tylko płacić i pracować po to, żeby płacić rządowi i nabijać im kasę, no to musicie wyjechać niestety. Co będziemy mówić? Sami wyjeżdżemy. No zaraz. Damy dobry przykład. Tak? No, szykujemy się. Powiem wam w tajemnicy, żeby nikt nie wiedział, szykujemy się. No bo co nas tu trzyma, tak? Nie, no to tak naprawdę to no, odkąd nie ma granic? Właśnie Unia Europejska zrobiła nam piękny prezent, że zniosła granice, więc teraz dobranoc, możemy sobie jechać gdzie chcemy i wszystkich namawiamy właściwie, nie? Piotrek Gadzinowski na naszym czacie mówi, że nacjonalizm trzeba wykorzenić. To jest taki, nie wiem, apel. No. A mówi też, że SLD obniżyła akcyzę na alkohol, przypomniał. SLD na ten... A tak, było, tak, tak, tak. I wtedy nawet wzrosły wpływy z akcyzy. Co więc za... mamy zwycięzcę. Najbardziej liberalna partia to jest SLD. Jedyna, która obniżyła jakieś podatki konkretnie. Ciekawe, nie? Lewica obniża podatki, a liberalna prawica podnosi w Polsce. Wytłumacz teraz obcokrajowcami, jak wygląda polska rzeczywistość polityczna. Nie włączaj telewizora, bo tam się niczego mądrego nie dowiesz w każdym razie. Ani nie słuchaj głównych stacji radiowych, bo również się niczego nie dowiesz. Dobra, no to dobra, to lecimy z kolejnymi, żeby zdążyć. Czekaj, może jakiś dżingiel, coś? Jak można było do czegoś takiego dopuścić? A jednak. Więc słynne podwyżki podatków, no to już ostatnie takie. Te ostatnie, które gdzie już jawnie, gdzie Platforma Obywatelska powiedziała ludziom tak wprost: jesteśmy kłamcami, mamy was w dupie i jesteśmy złodziejami i chcemy jeszcze więcej wydawać, jeszcze więcej wam zabierać. A oni za to na to powiedzieli: wiwat, niech żyje! Byle PiS nie doszedł do władzy i będziemy na was dalej głosować. No więc taki był odzew, więc tym jawnym takim manifestem antyswoim programowi było podniesienie stawek podatkowych VAT. I to nie było takie proste podniesienie o tam jeden punkt procentowy wszystkich stawek, tylko od razu zadeklarowanie w ustawie, że w pierwszym roku wzrośnie o jeden punkt procentowy, w następnym roku wzrośnie o drugi punkt, a w kolejnym wzrośnie o trzeci punkt, aż osiągnie próg najwyższy 23%. Oni to tak fajnie sformułowali, jak będzie dalej problem. Jak dalej będziemy tyle wydawać waszych pieniędzy, to musimy wam zabrać. Czyli wiadomo było od początku, że wzrośnie, no, po prostu, kropka, ale tak to powiedzieli, że ludzie myśleli, a to tylko 1% w ogóle myśleli, co też jest nieprawdą, to nie jest podwyżka o 1%, tylko o 1 punkt procentowy. Tak, absolutnie, podwyżka na przykład z 7 na 8% to nie jest podwyżka 1%, to jest podwyżka, która jest o kilkanaście procent. 12,5. Jakiś dokładny Wimes jest z nami na antenie, cześć. Cześć, ale ta podwyżka to jest podatek, to jest raz, a dwa, że to jest olbrzymi koszt dla społeczeństwa, bo to wszyscy przedsiębiorcy ciągle jeszcze przechodzą i spotykam się z takimi sytuacjami, że gdzieś tam pani księgowa wczoraj instalowała nową wersję programu. Tak, przestawienie kas fiskalnych i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. To właśnie chciałem powiedzieć, że obok tych kosztów, które społeczeństwo poniesie ze względu na same podniesienie podatku, no to jeszcze musi zapłacić za zmianę tego podatku. Tak jest, to ja tutaj zapisałem sobie w tej chwili, żeby tam dodać do spisu. No. A jeszcze jakieś masz w myśli takie? To właśnie widzę, że świetnie trafiłem, bo to chciałem, to dla mnie jest taka bolączka, bo przechodziłem te VAT-y na trzech programach. Jesteś przedsiębiorcą, tak? Czy? O nie, jestem informatykiem, jakoś to na mnie spadło. No i z jakimi to się kosztami wiązało? Może nie tyle pieniężnymi, co czasowymi w twoim przypadku. Jak to wyglądało? Tak. Powiedz mi. Powiem tak. W mojej firmie jeden punkt ze względu na jakieś tam koszta i tak dalej nie był otwarty jeden dzień. Jeden dzień? Jeden dzień. Mhm. I to punkt, gdzie to była niedziela czy coś takiego, punkt z lodami. No i to są duże koszta. No. To jest olbrzymia strata. Panie Tusk, oddaj nam pieniądze za jeden dzień pracy, no. No tak. Poza tym gdzieś wynikły problemy, bo nie wszystkie zmiany podatku przeszły tak, jak należy. Gdzieś rzeczy, które na 5% miały wylądować, wylądowały na 23%. Jak to się wbije na kasę fiskalną, no to... na drukarkę fiskalną, to nie ma odwrotu. No. ale to, no to jakby niedopatrzenie, ale to tak, takie niedopatrzenie. W jedną stronę może być, a w drugą jakby było, to nie daj Boże. To urząd skarbowy by się tak doczepił do tyłka, że nic by nie zostało z firmy. No, jeszcze jest taki fajny przypadek w przypadku firm, dystrybutorów i księgarni, które handlują książkami, że starym podatkiem VAT są objęte, znaczy starą stawką podatku VAT są objęte książki, które zostały wydrukowane przed nowym rokiem, a wyższym podatkiem te, które zostały wydrukowane po nowym roku. I to są te same tytuły, często ponieważ robi się do drugi po prostu ten. Więc teraz firmy dystrybutorskie i księgarnie muszą śledzić w jakiś magiczny sposób, niewiadomy nikomu, które wydania książki, które egzemplarze są wydrukowane przed nowym rokiem, a które są po nowym roku, żeby różne stawki VAT do nich stosować. No i klasyfikacja towarów, która się pokazała na 2 tygodnie przed nowym rokiem, to też była... W czasie świąt Bożego Narodzenia. No. Bo po co wcześniej? Dziękujemy panu Tuskowi. Na razie. Dzięki wielkie, Wimes. Tobie też podziękujemy, chociaż nic złego nie zrobiłeś. Marcin, co powiesz o... Nie ucz się od rządu. Nie ucz się od rządu. Nie, w ogóle nie pracuj. Nigdy nie pracujcie w budżetówce, słuchajcie, bo nie będziecie wiedzieli, jak wygląda praca. Co to jest praca później? Bo to ja obserwuję przykłady ludzi, którzy mieli okazję zboczyć i pracować dla budżetówki. Strasznie trudno jest wrócić i sobie jakby przestawić mózg na normalność. No to działa na mózg. Chyba, że no może najpierw jako szczepionkę popracuj w paru prywatnych firmach, a potem jak już musisz, to... Potem myślę, że już na dłużej. Już tam nie pójdziesz wtedy, ale... No trudno. Co powiesz o takiej sytuacji, gdzie samo dostosowanie się do zmian zajmuje jeden roboczy dzień całej firmy? No bo powiem o takiej sytuacji, że taka firma no ma gorzej niż te inne firmy, które tego nie muszą robić, czyli wszystkie z zagranicy. Ale nie wszystkim można, wiesz, generalnie większość firm, które chcesz tutaj stworzyć, muszą być tutaj założone, no. Jak chcesz mieć sklep, to musisz mieć polską firmę. No tak, to wtedy musisz mieć polską firmę, no, czyli nie miej sklepu. Dziękujemy za poradę. Jak się coś nie da, to się nie da, rany. No, ja nie wiem, po co tak się kopać z koniem. Jeżeli ci zabraniają coś robić w Polsce, no to nie rób tego. Nie? Jak firma .pl jest do dupy, to ja pójdę do drugiej firmy. Po co tak na siłę ciągle wszyscy próbują zakładać te firmy w Polsce? Nie wiem. Czemu? Co to jest? Klemens, masz firmę swoją? Jest z nami na antenie Klemens? Nie mam firmy. Ja chciałem zmienić trochę temat. Witam was, panowie, na ten wcześniejszy, o którym Martin powiedział. Witaj, dawaj. Dołożyć taką cegiełkę. Ja jakieś pół roku temu potrzebowałem wziąć duplikat, bodajże duplikat rachunku z ciepłowni i zadzwoniłem sobie na tą infolinię, na te biuro obsługi i poprosiłem, żeby mi wysłali ten ów duplikat, bo no, był mi potrzebny tam do jakiejś sprawy urzędowej i proszę państwa, to mnie zdziwiło, przysłali mi go w zimie, czyli pół roku później. Dokładnie. 2 tygodnie temu. A jaka to firma? Nie Enea, tylko ten od gazu. PGNiG. No to trzeba zapamiętać po prostu nazwy, bo są różne firmy. Trzeba tępić te złe i już. O. Tak, to wystarczy sprywatyzować na początek. Jeżeli chodzi na przykład o elektrownię, to jest możliwość zmiany, że tak powiem, usługodawcy, ale gazownia w Polsce jest tylko jedna, niestety. No, dokładnie. No tak. Tak jak kiedyś telekomunikacja. To prawda, tutaj się, no tak, od tego trzeba zacząć, ale to jeszcze nie wszystko, bo firma .pl jest prywatna, a zachowuje się gorzej niż urząd skarbowy. Oj, no nie przesadza już tak, no my goodness, no przecież to racy, to Marty, masz skłonność do przesady straszną. Znaczy, to jest przesada, że wywalasz swojego klienta po tym, że nie dostałeś jakiegoś papierka, ale właściwie dostałeś, tylko ci się nie chciało sprawdzić. Ale nie powiedz, że się zachowują gorzej niż urząd skarbowy, zachowajmy pewne proporcje, nie porównujmy do SS-mana normalnie. Człowieka, który cię kopie na ulicy. Ja nie mam obsesji w drugą stronę, że jak coś jest państwowe, to musi być zawsze automatycznie złe. No statystycznie to tak jest, ale... No, Urząd Skarbowy chyba nie ma pozytywnych przykładów specjalnie, muszę ci powiedzieć, bo sama istota jego istnienia... Znaczy, sama istota, tak. Tak. Martinie, nie tylko statystycznie, ale i praktycznie tak jest, bo taki przykład. Często robię zakupy w internecie. W przypadku, kiedy robię zakupy w takim sklepie Merlin.pl, to tam można sobie zamówić jako dostawcę firmę prywatną, na przykład DHL albo coś w tym stylu. Mhm. I przesyłka mi przychodzi po 2 dniach od momentu zakupu, a jak robię zakupy przez Allegro i większość wystawców, no panowie między innymi wy też i tu mam do was żal, sprzedajecie tylko przez Pocztę Polską wysyłacie, to nieraz czekam tydzień na przesyłkę i albo i dłużej. No, tak jest. To tak, prawda. Tak jest. Ale powiem ci tak, że bo to był problem czysto, że tak powiem, finansowy, ponieważ jeżeli nie obracasz pewną ilością towaru określoną, to koszty przesyłki przez kuriera wynoszą 30 zł. No nikt by nie chciał czapki zamówić za 30 zł, żeby dać drugie 30 na kuriera. Ale ostatnio jest coraz więcej integratorów tak zwanych kurierskich, także myślę, że po takich zmianach, które nas tutaj czekają w najbliższych miesiącach, się zainteresujemy tym, żeby skorzystać z takiego jednego i myślę, że nie zrobi problemu, żeby również wprowadzić kuriera do oferty. Szczerze powiedziawszy, panowie, ja bym wolał dopłacić, a mieć pewność, że to będzie szybko, łatwo i przyjemnie. I to samo chętnie bym robił, jeżeli chodzi o zwykłe listy czy paczki, nie? Tylko niestety żyjemy w takim kraju, w jakim żyjemy. Ale akurat w kurierstwie, tak? I w pocztach idzie chyba ku lepszemu akurat. To jest jedna z niewielu rzeczy. Dzięki ci wielkie, Klemens, w każdym razie. Klemens nam powiedział tutaj ważną rzecz, myślę. Martin. No, bo wymienił nazwę firmy, której trzeba unikać. A do kwady tymczasem na czacie, no, który jest na stronie czatkontestacja.com, do kwadry powiedział, ale co jest z drugiej strony złego w zdrowym nacjonalizmie? Tak bym powiedział, no to samo, co w zdrowej dżumie. W zdrowej chorobie. No? W co zdrowym jest wirusie. W niegroźnym skoczeniu z 10. piętra. Co jest w zdrowym złego... poparzeniu trzeciego stopnia. Co jest złego w wbiciem się w mur w czasie jechania 200 na godzinę? No, praktycznie nic, oprócz tam pewnych skutków ubocznych. Dobra, zanim odbierzemy kolejnego słuchacza, który do nas dzwoni telefonicznie teraz, zadzwoni za minuty, półtorej. To co? To kolejny przykład. Kolejny przykład, który się wiąże... Kolejny przykład podnoszenia podatków przez platformę, które te wszystkie przykłady będą wymienione na naszej specjalnej stronie, która się pojawi w kontestacji, jeżeli tylko dacie dostatecznie dużo przykładów. A te przykłady można dawać na forum naszym kontestacji w odpowiednim wątku, tam jest skierowanie, lub w komentarzu do tej audycji. I my zrobimy taką listę potem i to damy taką osobną domenę, wykupimy do tego. No, wiecie, no tak zrobimy, tak oprawimy to jak zawsze, nie? I spróbujemy to wypromować naszymi kanałami po to, żeby to zobaczyło tam, nie wiem ile, dużo ludzi, maksymalnie dużo. Tymczasem na czacie Marcines powiedział, kraj mamy ładny, tylko ludzie członki. Z tym, że nie powiedział członki, powiedział co innego. To powiedz, bo to... Nie mogę, bo ja nie umiem tak tego powiedzieć. Jesteśmy. Ja nie mogę, nie wiem czemu. To jest, chory jestem troszkę, bo genetycznie ja nie umiem kląć. My wszyscy jesteście pojebani. Tak mówimy, no właśnie, w kontestacji. Ale kraj ładny mamy. Ale kraj ładny. Jakby się dało robić interesy z krowami albo z brzozami płaczącymi wierzbami na przykład, to ja bym chętnie tutaj polecałbym wszystkim. No więc kolejny przykład podnoszenia podatków przez Platformę Obywatelską. Aha, jeszcze jakbyście mieli też przykłady na obniżanie, to oczywiście dzwońcie, bo ja po prostu żadnych nie pamiętam. Może coś przegapiłem. Może jestem za mało uważnym obserwatorem. Jesteś chory z nienawiści do kraju. No, być może właśnie. Dlatego też, jeżeli wy nie jesteście chorzy, to dzwońcie. Jestem chory z nienawiści do PO, PiSu, SLD i co tu tam jeszcze jest. No numer 222-195-321. Więc... Ale ja wiem, że wyzdrowieję, jak tylko wyjadę. Cicho. Więc rząd... To była drastyczna podwyżka. Mianowicie podniosła o 24%. 24% wow. Podatek podniosła na usługi edukacyjne. Czyli wprowadziła po prostu podatek VAT na usługi edukacyjne od nowego roku. No, więc w ten sposób wszystkie firmy szkoleniowe automatycznie, oczywiście jeżeli by nie omijały tego podatku, czyli jakby były na przykład głupie, no to musiałyby podnieść ceny swoich towarów o 1/4. Od tak. Tak nagle, tak z tygodnia na tydzień, ponieważ reforma została zgłoszona 10 dni wcześniej, więc 10 dni dała firmom, całemu rynkowi, na przygotowanie się na to, że wszystkie ich towary będą nagle o 1/4 droższe. Ot tak, to jest taka taktyka rządu. Nowa, bardzo taka proprzedsiębiorcza i proliberalna. Co ciekawe, dopuściła do dwóch bardzo interesujących wyjątków, mianowicie nowe stawki, czyli te stawki VAT nie obowiązują firm o szkoleń językowych, czyli szkół językowych. Tak. I na literę K. Czyli co? Nie? Nie wiem. Nie. Kontestacja. A, nie, to nie, to inna rzecz. Czyli zastanawiam, jakie są wyjątki i czemu. Szkoły wyższe również. Dlaczego? Nie wiem. Bo tak. No więc i takie uzasadnienie, a dlaczego nie na literę K? Właśnie, no to żadne uzasadnienie. Wobec tego możemy się spodziewać, a możemy się spodziewać bardzo śmiało, że za rok prawdopodobnie jakieś CBA albo jakaś, nie wiem, jakaś inna służba dzielna wykryje machloję, która będzie polegała na tym, że ktoś stworzył albo ktoś prowadzi szkołę wyższą tylko i wyłącznie dlatego, żeby przepuszczać faktury wszystkich firm szkoleniowych. Czyli wszyscy będą wprowadzać pieniądze do tej firmy uczelni wyższej po to, żeby ona później wypuszczała dalej do firm kolejne faktury, ponieważ ona jest zwolniona z podatku, a te firmy nie są. Tak, to dosyć oczywiste. Z tym, że CBA nie wykryje tych wszystkich firm, które założyły się w Wielkiej Brytanii, na przykład tam we Francji, czy gdzie chciały, bo to już tam jej władza nie sięga, więc trzeba zakładać firmy w Polsce, żeby CBA mogło cię ścigać. Michał jest z nami na antenie. Cześć, Michał. No cześć, ja tak w międzyczasie wrzuciłem na czata link do wszystkich obietnic pana Tuska z expose, mogę sobie poczytać, a poza tym znalazłem sobie PDF na oficjalnej stronie platformy, na której wszystkie swoje programy tak dalej wymienili. I one są bardzo, ale to bardzo niekonkretne, wszystko to są same hasła, slogany, żadnych liczb praktycznie, zupełnie nic, zero, nul. No oni mieli taki słynny program 15, 3x15 kiedyś. To był ostatni moment, kiedy użyli cyfr. A ja mówię, teraz nawet na ich stronie nie mogę znaleźć, po prostu jest jakieś tak schowane, że no nie da się. No wycofali, być może, wiesz co, ja już przestałem, jakieś pisałem pracę jakąś tam ważną, dyplomową, chyba licencjacką kiedyś, jeszcze na studiach, z witryn polskich partii politycznych i wtedy byłem zmuszony przez rok analizować te wszystkie strony i wtedy nawet już wtedy już nie było wiele tam treści, muszę ci powiedzieć. Także jeszcze się zmniejszyło. Nie, tak. Nie zmieniło. Ale tych całych obietnic w expose jest 73. I o większości już wspominaliście kiedyś. Aczkolwiek części ja się cieszę, że platforma nie zrealizowała. Bo... no, też jakiś plus. Tak, na przykład 22 punkt widzę. Mądre wykorzystywanie funduszy europejskich. Obiecuję. Ja bym wolał mądre niż głupie. To byś wolał głupie? Ja myślę, że to jest w ogóle oksymoron w mądre wykorzystywanie funduszy europejskich. No to jak zdrowa dżuma, nie? To coś takiego. No. Jak wbicie się. To jeszcze 39 jest ciekawe. Oddanie sprawy edukacji dzieci rodzicom. Dzieci rodzicom. No to piękne hasło jest, muszę powiedzieć. Rozumiem, że to realizowane jest w tym, że się posyła sześciolatki do szkoły przymusowo, wbrew rodzicom, tak? No, tak. To jest właśnie to realizowanie w praktyce. Tak. Dzięki ci wielkie, Michał. Ale to jest dobra lista. To my tą listę sobie myślę, że porównamy albo damy sobie tam, zlinkujemy w tej stronie. Ja tylko pamiętam te meldunki. Obietnice. Te które są, tak? Tak, bo to ja miałem nadzieję, że no może chociaż jedno, no może chociaż to. To by się przydało. Gdzie tam, nie. Nawet tego, nawet nie tego. Dało się, nawet nie tego. Nic nie dało. Rozwój rybołówstwa na przykład obiecuję. Te. Co? No. Poważnie? W imię zasad, skurwysynu. I to jest jeden z moich ulubionych, przyznam się, dżingli na kontestacji, bo można bardzo uniwersalnie stosować do wszystkich audycji. Czyli jak się tak zapytam, dlaczego pan nie współpracuje z firmą DotPay, to im to puszczę. Wyślę im w mailu. Po prostu im wyślę. Powiem, żeby przesłali do prezesa. Dlaczego pan wprowadził reformę podatkową 2 tygodnie przed nowym rokiem? No, więc tak można sobie, wiesz, odpowiadać na każdy. się tak. Znaczy oni czekaj, czy oni obiecywali lepsze rybołówstwo, tak? Czy, tak a jest... cieplejsze lata też obiecywali? No, ja nie wiem, jakbyś poszukał, to pewnie byś znalazł. No, myślę, że to samo wartość ma tam. Jaśniejsze słońce. Mniej wody, gdy po wodzie zalewają Polskę. No, co ciekawe, inny z podatków również, znaczy inny z podwyżek podatków łącząca się również z podatkiem VAT, słynnym ostatnim, to wprowadzenie VAT-u na handel książkami. No tak. A to wszystko są ostatnie podatki. Wcześniej nic nie robili? Tak, to są ostatnie. Ja mogę teraz przypomnieć jakieś jeszcze wcześniejsze. Te to pamiętamy. A to jeszcze skończę z tymi książkami, żeby ten, bo to jest, łączy się z tym również wprowadzenie VAT-u na handel e-bookami, czyli tymi książkami w formacie elektronicznym, gdzie zdaje się, na handel książkami jest tam kilkuprocentowy VAT, podczas gdy na handel książkami elektronicznymi jest 23% podatek VAT. I tutaj muszę przyznać szczerze, że tutaj nie rozumiem, dlaczego jeszcze firmy nie handlują tym z Cypru na przykład, albo z Wielkiej Brytanii. Tego też nie rozumiem, bo tu naprawdę nie ma powodu już żadnego, żeby... Nie trzeba mieć siedziby w Polsce, żadnego, żeby sprzedać książki. Absolutnie. Żadnego, to, ja, dokładnie. To taka firma powinna się w ciągu miesiąca, powiedzmy dwóch, żeby się przyzwyczaić, tam przestawić i tak dalej, wynieść. Ale, nie potrzeba. Rany, założenie firmy na Wyspach Brytyjskich trwa dzień. Dzień dosłownie, no tak, trwa dzień. Ktoś, można resztę sobie... Ale ktoś się musi księgowości jeszcze nauczyć, to nie jest tak, nie że... musi, bo dopiero pierwsza rzecz, którą potrzebujesz, to jest za rok dopiero. A to nawet nie musi się, powiem ci, bo w Anglii jest prawo, gdzie nie musisz zgłaszać działalności gospodarczej, jak rozpoczynasz działalność, dopiero masz 2 miesiące na to. No dokładnie, ale ja mówię już o spółce z o.o., porządnej, prawdziwej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. No to w momencie, jak prowadzisz działalność, masz chwilę czasu, żeby coś porobić. No właśnie, też tak. Nie musisz zgłaszać. To w Polsce jest jakiś taki chory przepis, że jeżeli przypadkiem urzędnik złapie cię na pracy, to cię natychmiast wsadza do więzienia, czy tam daje ci karę, czy coś takiego, ponieważ jest to przestępstwo w Polsce pracować. Bez zezwolenia. Działalność gospodarcza. Musisz mieć natychmiast działalność gospodarczą, musisz wcześniej zapłacić podatki. Zanim je zarobisz, musisz je zapłacić. Tak to w Polsce działa. Jak nie zarobisz, to też musisz zapłacić za ZUS. W Wielkiej Brytanii działa to w ten sposób, że sobie pracujesz tam przez 2 miesiące, tak jest przyjęty. I dopiero jak ci się tam zaczyna, powiedzmy, zarabiać na tym, no to wtedy zgłaszasz. A rozliczasz się rok później. Mhm. No, tak jest, ale to tak, bo dlatego mamy na świeżo, tak, mamy takie przykłady, no. Nie będziemy porównać z innymi krajami, bo chcemy takie z życia dawać przykłady. A to nie, żebyśmy mówili, że Wielka Brytania jest jakoś liberalna, no właśnie nie jest jakoś szczególnie. Nie, to absolutnie nie porównujemy tego raju do piekła, tak? Nie, ale po prostu w porównaniu z tym, dopiero widać na porównaniu, jak chore warunki ma Polska, no. Dla przedsiębiorców. Tak, bardzo mi się podoba, kiedy niedouczeni dziennikarze z politowaniem tak kiwają głową, kiedy polityk im mówi, że podatki w Wielkiej Brytanii są wyższe niż w Polsce. Oni tak. Bo dochodowy płacą tam tyle, są takie stawki. Tak. Podczas gdy nikt, nie, oczywiście, że dziennikarz nie umorusa sobie tutaj rąk Polski z TVN-u albo z RMF-u albo skądś wiedzą na temat tego, że wszelkie dochody do 2 500 zł miesięcznie są zwolnione z podatku dochodowego w ogóle w Wielkiej Brytanii. Absolutnie. No. Tam się dopiero płaci tam od 3 000, powiedzmy, w górę. Znaczy tak, najlepiej to popatrzeć na konkretnym przypadku, wziąć sobie konkretny przykład konkretnej firmy. Na przykład to, co my robiliśmy, sprzedawanie płytek legalnie w firmie w Polsce i kosztowało nas to co miesiąc, no 1 000 zł coś, nie wiem, w sumie, jak wszystko podliczyć. Dużo kosztowało. Albo i więcej. Dużo. W Wielkiej Brytanii kosztowałoby zero, wszystko to. Mhm. Dokładnie zero. Łącznie z brakiem konieczności zakupu kasy fiskalnej. Tak. Po prostu byśmy za mali, tam się bierze podatki od ludzi, którzy więcej zarabiają. No bo to ma sens, nie? Najbardziej mi się podoba sytuacja, kiedy w Polsce tam się rozmawiam z przedsiębiorcami, jak się z nimi spotykam, to oni mi mówią, że tam, słuchaj, tam w mojej wsi przyszedł jakiś taki, za przeproszeniem, kutas z urzędu skarbowego i złapał dziewczynę, bo mu nie wydała paragonu fiskalnego. Podczas gdy, znowu czytam o prawie, znowu w Wielkiej Brytanii, gdzie wydawanie paragonu jest, co prawda można wydawać, ale nie trzeba tak naprawdę. Nie ma, to nie jest obowiązek prawny, jest to zwyczaj. Jest to taki, no, możesz komuś zrobić, żeby ktoś mógł z gwarancją wrócić do ciebie, na przykład to możesz mu wydać, że to u ciebie kupił, tak? No, ale to nie, tam wiesz, ma po prostu wszystko zgłaszać, no tak? Znaczy, no, od klienta zależy, jak klient nie będzie chciał kupować, to nie, pójdzie do innego, nie? No. I tylko tyle. Ale nie ma tak, że w Polsce w ogóle przedsiębiorcy się tylko chodzą i sprawdzają, co jest legalne i co im wolno. W Wielkiej Brytanii przedsiębiorca się skupia na tym, jak zarobić pieniądze. To jest chyba normalne podejście, nie? A nie to, jakie przepisy mu co każą mieć. Tomek jest z nami. Cześć, Tomku. Witam serdecznie wszystkich. Dzień dobry. Muszę przyciszyć was jednak, bo jest trochę... Bardzo słusznie. Właśnie, i teraz możesz coś powiedzieć merytorycznego. Właśnie słyszałem o tym, jak mówicie, Martin mówi o Wielkiej Brytanii, żeby otwierać firmę. Właśnie, kochani... Jak można. Bo jeżeli ktokolwiek może, to ja bym też prosił, jeżeli ktokolwiek przymierza się do tego, żeby otworzyć firmę, to bardzo proszę, niech się zastanowi nad tym, czy otwierać w Polsce. Ponieważ wszystko zaczyna się od tego, że otwierając firmę w Polsce, bardzo wiele osób nie jest świadomym tego, że będą podwyżki podatków dalej trwały, ponieważ ci, którzy otwierają tu firmę i ciężko pracują, myślą przede wszystkim, muszą utrzymać tą całą 100-tysięczną armię teraz. Coraz urzędników. I tutaj o to przede wszystkim idzie. O to przede wszystkim idzie cały bój, żeby uświadomić wszystkim to, po pierwsze. No Donaldinho obiecywał, że będzie tutaj druga Irlandia, co prawda to mnie zadziwia właśnie, że tak 3-4 miliony, jak to wtedy było mówione, inteligentów było strasznie za granicą też wiele osób w Wielkiej Brytanii, w Irlandii, no bo chłopak bardzo ładnie czarował. Bardzo wciąż ładnie czaruje, przecież wiesz, ile ma poparcia? Tylko wiecie co, zauważcie, że tak wygląda, jakby wieczorem kładł się do łóżka, ktoś mu jakąś listę pomysłów podsuwa, żeby zrobić to i to, Donaldinho się budzi i z pokorą to wykonuje. Ten chłopak zupełnie nie potrafi kierować tym państwem. To wygląda w ten sposób, jakby nawet jak przemawia te jego słynne rączki. To tak jak, ja pamiętam z podstawki, tak się zachowywał zawsze kolega, który, wiem, ale no kurde, nie mogę załapać, o co chodzi. I taki spanikowany, to Donaldinho też. No najlepiej mu wychodzi o otwieranie orlików. Tutaj niedaleko mojej miejscowości był. No, widziałem niejedny orlik, no. No i ale robią wrażenie. Co się okazało? Otwierał orlika, ale dziennikarze mieli zakaz zadawania pytań odnośnie tej afery hazardowej. I wyobraźcie sobie, że żaden dziennikarz w moim mieście nie zadał tego pytania. Mogę sobie to wyobrazić absolutnie, tak. Także tutaj... No, uzgodnienia przedkonferencyjne są daleko idące często. Wiem, bo jestem dziennikarzem. Aha, czyli w te albo we w te. No, widocznie... Znaczy... Znaczy, powiem szczerze, no, wracając do tego... No, tak krótko. Wracając do tego, fajnie, że powstanie ta strona. Fajnie, że stworzycie taką domenę, fajnie, że... I to trzeba będzie, każdy na Facebooku musi sobie podpiąć, kto rozsyła, niech informuje, żeby społeczeństwo było świadome. Bo my, ja tak często teraz ostatnio powtarzam, my nie zachowamy się, bo nie mamy ludzi w odpowiedniej sytuacji. Nikt na ulicę tak sobie nie wyjdzie, jak w Egipcie. Ale jeżeli budżetówka będzie coraz mniej zarabiała i nie będzie na budżetówkę, to coś się tu ruszy. W końcu także wyjdą. Nikt nie otwiera tutaj przypadkiem firmy w Polsce, jak już to za granicą. Tak, orzeczę Tomasz, dzięki ci wielkie. No nie jest to fan Donalda Tuska, jakby nie patrzeć. No popieramy tą inicjatywę. Wiecie, rozmawiałem dziś przez telefon z przedsiębiorcą jednym i on opowiadał o swoim koledze, który dostał kontrolę z Urzędu Skarbowego i dostał karę za to, że miał krzywo naklejkę na gaśnicy, czy tam skrzynce z gaśnicą, miał krzywo i za to dostał mandat. Na pochybel czarnym. Tak, więc takich rzeczy nie bierze się pod uwagę, jak się analizuje i porównuje podatki w Wielkiej Brytanii i w Polsce, prawda? No, więc, no, dokładnie. Ja wiesz, swego czasu, nie wiem, może moja żona odpowie, bo ma bardziej bezpośrednie doświadczenie z dostosowywaniem lokali pod wymagania sanepidu. Takie praktyczne. Więc może kiedyś o tym opowie, kiedyś tutaj będzie na antenie. więc nie będę uprzedzał faktów. To jeszcze krótko, będziemy za chwilę kończyć tę audycję. Jeszcze może powiem, ale to nie, to może na koniec ogłoszenie. To ja przy okazji powiem, że zapraszam wszystkich do słuchania audycji na żywo. Na żywo jest czat. Czat na stronie czatkontestacja.com w trakcie audycji. Na przykład teraz się ciekawe rzeczy dzieją, bo jest tam Adam Michnik, redaktor Adam Michnik, prawdziwy Adam Michnik i najprawdziwszy Adam Michnik i dyskutują między sobą o tym, kto jest lepszym Adamem Michnikiem tutaj. Więc takie rzeczy tylko na kontestacji i na, czacie i na forum również i na wszystkich innych miejscach, które łączą się właśnie z kontestacją. Zapraszamy między innymi na korespondentę, nasz serwis taki bratni, gdzie są informacje takie na bieżąco się pojawiają, a nie tylko w audycjach www.korespondent.pl. Więc jeszcze krótko, ostatnie przykłady podnoszenia podatków. Na przykład, no też nowa rzecz, no niestety nie stara, nowa rzecz. Widzisz, moja pamięć może też jest krótka, dlatego mi tylko nowe przychodzą na myśl. Wprowadzenie odpłatności za autostrady w wysokości 20 groszy za kilometr. Tak, to jest jawne podnoszenie podatków, jakby ktoś nie wiedział. To nie jest żadne opłaty nagle, ponieważ gdyby to była opłata, to proporcjonalnie by spadły podatki. Na przykład obniżono by akcyzę na paliwo albo opłatę paliwową, ponieważ te wszystkie pieniądze powinny iść właśnie na wszystkie autostrady, drogi i tory też niestety. Więc wprowadzenie odpłatności za autostrady, co zwiększa bodajże koszty pojechania z gór nad morze lub z nadmorza w góry o kilkaset złotych samochodem trzeba, tak. Więc każdy kierowca zostaje w ten sposób okradziony i również każdy inny człowiek, który korzysta z produktów, ponieważ wszystkie te tiry będą musiały płacić dodatkowe pieniądze. No. Kolejny przykład, dobra, żeby tak szybko. Wprowadzenie VAT-u na ubranka dla dzieci. To nie rodzice nie wiedzą, ale VAT-u nie było, a VAT się pojawił. Oczywiście Platforma to tłumaczy jakimiś bzdurnymi dostosowaniami do Unii Europejskiej przepisów. No, co jest, co pozostawię bez komentarza, o tak powiem. No, bo to jest tak, jakby się tłumaczyć. Podaj jakiś barwny przykład, Martin. Nie podam. No, bo nie ma czasu. Mi też nic lepszego nie przychodzi do głowy, jak nie podanie. Następnie Platforma również takich mniejszych rzeczy podniosła stawki mandatów, co jest również podnoszeniem podatków, ponieważ każdy, kto prowadził kiedykolwiek jakikolwiek pojazd, wiedział, że mandaty muszą być wliczone w koszty właśnie użytkowania auta. No prawda, w Polsce się nie da nie łamać przepisów w ogóle, po prostu są nierealne. Bo są nierealne. Głupie, chore, idiotyczne i absolutnie nijak się mają do rzeczywistości. No więc teraz są jeszcze wyższe. Wobec tego jeszcze mniej się opłaca prowadzić auto. No, wśród tych ludzi, których stać na te autostrady jeszcze. Jakieś coś tu mam jeszcze wynotowanego. Jeszcze wprowadzono VAT na produkty cukiernicze. To było w momencie wtedy, kiedy zdaje się zwolniono z podatku VAT szkoły językowe. Także pan Donald Tusk musiał sobie odbić na jakimś, więc się cholera. To dobrze, się dostało. Dobrze, że ja chodziłem wtedy do liceum, wtedy kiedy chodziłem, bo ja wychodziłem potem na kremówki w trakcie zajęć. To bym miał podwójnie. No, to co? To jeszcze Marka odbierzemy, bo Marek się dobija od dłuższego czasu. Cześć, Marku. Halo? No, dzień dobry, jesteś na antenie. Co nam powiesz? Sekundeczkę, tylko sobie podgłośnię tutaj. Spoko, byleby nas nie było słychać za bardzo. Dobrze słychać? No dobrze, na razie. Okej, ja kolejny raz dzwonię z Wiednia. Odnośnie podatków brytyjskich chciałem podać przykład tutaj austriacki. Jak to wygląda dla przedsiębiorcy takiego zupełnie malutkiego, który chce sobie poprowadzić maleńką firmę. No więc nie wiem, czy to kogoś zdziwi, czy nie zdziwi, ale wyobraźcie sobie, że do 10 tysięcy euro w ciągu roku zarobionych czystych pieniążków nie ma kompletnie żadnego podatku. To jak w Anglii. Mnie zdziwiło. To są pieniążki, które po prostu no, idą na utrzymanie firmy, na utrzymanie siebie, na piwo wieczorem z kumplami w knajpie, na co się chce. Dopiero od 10 tysięcy, w tym roku podnieśli limit do 11 tysięcy euro, czyli jest przeciwnie niż w Polsce, bo kwot się nie obniża, a podatki podnosi, tylko wręcz odwrotnie. Jakoś tutaj się tak przedsiębiorców traktuje w taki sposób, żeby zdążyli się rozwinąć, zanim się ich skroi. Oczywiście później jest znacznie wyższy podatek niż w Polsce, bo jest to 33%, ale jednak liczone jest to tak, że płaci się tylko od tej kwoty powyżej 11 tysięcy. Te 11 tysięcy euro są zwolnione z podatku zupełnie. No właśnie. Okej, okay, dzięki ci wielkie, Marku. Ja cię rozłączę, ponieważ już jesteśmy praktycznie po audycji, więc trzeba się spieszyć. No więc to jest przykład, no ja wiem, no oczywiście okradania, tak, jak najbardziej, ale okradania racjonalniejszego, czyli... No z mózgiem trochę. Z mózgiem, czyli żeby dać się ludziom dorobić trochę, tak, że nie traktuje się ludzi, którzy zarabiają 500 zł miesięcznie, jako ludzi, którzy mają jakiś majątek, bo oni nie mają żadnego majątku, to nie jest żaden majątek. Coś, co jest minimum minimum egzystencjalnym, nie jest żadnym majątkiem. I absolutnie opodatkowywanie czegoś takiego, coś co, jak ktoś zarabia 1000-2000 złotych miesięcznie, jest no chore i absolutnie bandyckie i jakby to powiedzieć... Ale to wiesz, skąd się wzięła ta różnica? Bezmózgie, o, tak bym powiedział. Znaczy ta różnica w podejściu się wzięła po prostu z tego, że tam na Zachodzie się wie, że to przedsiębiorcy utrzymują to wszystko, ten cały kraj, to oni dają miejsca pracy. A w Polsce się tępi przedsiębiorców, bo się ciągle myśli jak Lenin, że to są krwiopijcy, że oni w ogóle nie wpływają nijak pozytywnie na gospodarkę, a miejsca pracy daje rząd, a nie przedsiębiorcy. To takie ciągle myślenie jest, no i przez to... Ja bym się kiedyś chciał spytać Donalda Tuska, no, czy on tak naprawdę myśli, kurczę, żeby... No ja wiem, że on teraz tego nie powie, może za 10 lat, tak? Może w jakiejś takiej szczerej rozmowie, tak? A tak, Leszek Miller sobie może pozwolić na chwilę szczerości teraz, tak? Bo już nic od niego nie zależy. Poczekaj chwileczkę, tylko Adama Michnika muszę wyrzucić, o momencik. Wyrzuć Adama. O, to jest, bo to tak na żywo... To ja wyrzucę Adama, a ty mów dalej. Dobrze, dziękuję ci bardzo. No, więc, żeby się go tak spytać, czy on tak naprawdę w to wierzy, czy to naprawdę, ty człowieku, tak naprawdę nie masz mózgu, czy ty nie wiesz, jak to działa, czy ty nie wiesz, że właśnie przedsiębiorcy powodują rozwój tego kraju, że oni zatrudniają ludzi, że oni projektują firmy, które powodują bogactwo. I nikt inny, no, jeżeli ktoś chce sobie kopać rowy na przykład i tym zarabiać na życie, to nie zarobi tym na życie, ponieważ musi być najpierw przedsiębiorca, który zorganizuje tak pracę, żeby to jego kopanie rowów było w jakikolwiek efektywne dla kogokolwiek i pomocne, bo inaczej nie będzie dla nikogo, jeżeli ktoś tego wszystkiego nie zorganizuje najpierw. No ja nie wiem, to jest, ale no, ja myślę, że Janusz Korwin-Mikke się tak wypowiada zawsze radykalnie, ale on ma jak co do czego przychodzi, to on ma tutaj rację, że ci ludzie będą odpowiadać za, no ja nie wiem jak to ładnie powiedzieć, no grzechy przeciwko własnemu narodowi. Donald Tusk i cała jego ekipa, bo to co teraz robią jest nieodwracalne. To jest masakrowanie po prostu polskiej rzeczywistości gospodarczej w taki sposób, że to się będzie latami potem odwracać, dziesięcioleciami. Ci ludzie, co sobie pozakładają firmy, to już co gdzieś zostaną na Zachodzie potem. Mhm. No Polska będzie no, rozwalona trochę. Zresztą to nie jest tylko problem z Tuskiem, tylko wszystkimi wcześniej. No to wszyscy pracowali ciężko na to, żeby rozwalić ten kraj jak tylko się da. No. Tylko po to, żeby sobie... Tylko z powodu, nie wiem, własnej nieudolności, że nie wiem, że Platforma, że politycy Platformy nie umieją sobie założyć własnych firm i jakby zarabiać nimi na życie, tak? Bo nie może potem... i umieją. Ja nie wiem, o co tutaj nie chodzi. Nie umieją, no. Bo nie potrafią, bo dawno by to zrobili, no. Bo nie... Ja myślę, że oni lubią po prostu rządzić. No władza daje większą satysfakcję niż zarabianie pieniędzy. Ale przedsiębiorcy... Nie, ale myślisz, że oni więcej zarabiają jako politycy, czy to ty, nie wiem. Ale oni nie chcą zarabiać, oni chcą władzę. Gdybyś nie chciał władzy, są różne rzeczy. Nie myślisz? Tylko pieniądze. Sława. To poczucie siły, wpływania na rzeczywistość, to też jest coś ważne. Myślisz, że to jest dla nich ważne? To w tej szczerej rozmowie to myślisz, że tylko pieniądze są ważne na świecie? Pewnie, że jest ważne. Nie, no dla nich, konkretnie dla tych no, ludzi. No oczywiście, że a czemu się tak przyssali dupą do stołka zawsze ci wszyscy? Czemu nie chcą odejść? No przecież nie dla władzy samej. To dla władzy, dla poczucia władzy. Metodą no. Do czegoś. Wiesz co, ja się uczę z historii, z książek, z takich rzeczy i zawsze było tak od początku świata, że władza była najlepszym narkotykiem dla człowieka. Także się ludzie szli dla władzy, nie dla pieniędzy. I to było podsumowanie kontestacji. Dzisiaj rozmowa dotyczyła podwyżek podatków przez Platformę. To tak źle brzmi. Jakoś ładnie to nazwiemy. W każdym razie pokutuje taki mit wśród społeczeństwa polskiego, że jest to partia liberalna i jest to partia, która reprezentuje w jakiś sposób przedsiębiorców. I my chcemy to raz na zawsze, raz na zawsze udowodnić, że tak nie jest. No to dążymy, tak. Udowodnić, że tak nie jest i zrobić jakąś stronę, która będzie listować, która będzie wymieniać przykłady podnoszenia podatków i obniżania również przez Platformę Obywatelską. Tylko tak konkretnie, który podatek o ile, tak? Tak, żeby było bardziej konkretnie, namacalnie, a nie tak ogólnie. Jak powiem na sam koniec, że my jako kontestacja, jako cały ten ruch, który promuje wolność, jesteśmy skazani na wygraną, bo albo Polska będzie wolna, albo jej nie będzie wcale. To jest jedyną szansą dla Polski jest właśnie wolność, zwiększenie radykalne wolności, obszaru wolności w kraju. I to jest, albo to będzie, albo się wszystko rozleci, rozsypie i wszyscy wyjadą, zostanie jaka dziura w środku Europy. Po prostu nie ma innego wyjścia teraz. Już sorry, musimy być, to my musimy tutaj. Nasze pomysły muszą... Tak, i kolejną cegiełką jest stworzenie właśnie takiej strony wymieniającej jakby te wszystkie rzeczy, więc jeżeli widzicie teraz stronę www.kontestacja.com, tam jest taki link do wątków w forum naszym i tam można wymieniać albo dyskutować ten temat, ale lepiej wymieniać takie przykłady i z tego później sobie opracujemy taką podstronę. Dobrze, jakby się ktoś zgłosił, kto by taką podstronę zrobił w sposób taki... Mamy wszystkie narzędzia, chodzi o to, żeby go tylko zebrać w całość. Ty, a wiesz, że Mubarak się odczepił dupą od stołka po 30 latach? No, od życia prawie już chyba tak słyszałem. No, w piątek wyzwiał do tego kurortu gdzieś tam w Egipcie i zrezygnował z władz. Po czym zawadł w śpiączkę? Po 18 dniach internet wygrał. Nawet z Mubarakiem, który 30 lat rządził bez przerwy. Internet rządzi po prostu. Ty wiesz, o tym mówił w czwartek? W piątek. Piątek. Piątek? W czwartek. Piątek się władzy pozbył. Ale ty, czy ty będziesz o tym w czwartek mówił? Nie, no nie będę już, bo co, o czym tutaj gadać. No tylko tyle, że się cieszyć, że jakąś siłą jest internet i będzie. Hmm. No. Myślę, że teraz większą będzie, co pokazują zresztą statystyki kontestacji, które... Wiesz, nikt się nie spodziewał, że internetowe zrywy doprowadzą do upadku takich tak zastanych rządów. Przecież to były rządy takie nie do ruszenia, nie? To nie jakieś demokracje. Aczkolwiek to jest bardzo dobry przykład na to, że... Żeby dobrze, jak w kraju jest jakaś alternatywa, na przykład w Polsce nie ma. W Polsce jakby Platforma odeszła, to właściwie byłaby podobna sytuacja jak w Egipcie, czyli nie wiadomo, kto ma wygrać, pewnie wygra ten, kto już był. Albo no to prawda. Ten, kto wprowadzi coś jeszcze gorszego niż Mubarak. No, więc tak jest, więc dobrze, jakby ta alternatywa się tutaj wykształciła, będziemy ją wypatrywać, w każdym razie z niecierpliwością. Będziemy ją budować, nie tylko wypatrywać. No, pomagać tej, która się pojawi, no. No to skąd się ci ludzie muszą brać, nie? Co potem kiedyś mają no, rządzić też. My o władzę, tak, no dokładnie, my kreujemy tych, którzy będą potem, mam nadzieję, rządzić tym krajem. Ja mogę być ministrem gospodarki, nie ma problemu i tak będę korzystał z doradców, którzy tam, z centrum imienia Smitha albo innych ekonomistów po prostu już. Kończymy. No. Kończymy jeszcze takim akcentem techniczne sprawy, że Janek Fior i Kamil Cebulski jutro będą po raz ostatni. Ha! Umierają? Będą po raz ostatni. Jutro. Kamil Cebulski. Jan Fior! Nie mogę wbić się w to. Będą po raz ostatni! Nie wierzę, jaka melodia. Będą po raz ostatni! Zdrowa tma. Tak niestety się stało. To zagramy jak odejdzie jak Mubarak do kurortu, do Ciechocinka. Już nie pierdolisz. No, ponieważ jadą do Afryki na 3 tygodnie i nie będzie ich przez właśnie następne najbliższe kilkadziesiąt, kilkanaście, W imieniu dni. Wszystkich na czacie zapytam, po co jadą, bo takie ciekawość nas zżera. Ich się spytacie, co ja jadę, co ja jestem rzecznik. My tu szanujemy prywatność ludzi, więc... Powiemy, gdzie jadą. Co? Jutro. Jadą gdzieś tam do strasznie biednego, do jakiegoś Zimbabwe czy gdzieś. Co będą sprzedawać zboże? Interesy? No, pewnie tak. Na pewno coś nie sprzedadzą. I coś kupią, co tutaj sprzedadzą. O. No, ale powrócą. Burzynów? Powrócą. Powrócą za kolejne 3 tygodnie. Niemniej, jutro będą po raz ostatni na antenie kontestacji i potem, no, zobaczymy, co będzie właściwie, bo to chyba musimy zadysponować. W każdym razie na 100% jedną audycję przejmie, powiesz? Becia! Becia! Tak jest. O, chyba, że ten. No więc Becia będzie miała taką premierę, taką rozgrzewkową, zobaczymy jak jej idzie i jeżeli ją zachęcicie, to będzie nadawać częściej, więc na pewno będzie... Jak zniechęcicie, to rzadziej. No, albo w ogóle. Więc na pewno będzie w środę tom, a potem zobacz, a potem we wtorki chyba będzie nadawać. Jak chyba, że ją zjedziecie, tak jak zbruzgacie, no to wtedy już po niej nie wróci. Więc się historyki z sądu. Zachowujcie się. Życiowe. Zachowujcie tak. się. Historyki tak. z sądu. Tak, zobaczymy, proszę. Ja jestem ciekaw, co będzie. Ja też. Ona też pewnie, bo też nie. Panie poruczniku, co teraz będzie? To jest. Nie, będzie tak samo. Albo lepiej. Pewnie, że lepiej będzie z Becią. Przy dźwięku palonych akt. No i tak, no i tyle. No i zapraszam na tą naszą stronę. Na coś jeszcze? Jakieś ogłoszenia, Martin? Nie. Nie, przypomnę, nie korzystajcie z firmy DotPay. A, jeszcze jest dużo innych. A właśnie, bo mamy taką malutką akcję, żeby, ponieważ nasz przyjaciel kontestacji, czyli Gota, Tomek Obara, siedzi w areszcie śledczym, został aresztowany na 3 miesiące przez represyjne urzędy tego kraju. Możecie o tym wszystkim poczytać na stronie kontestacja.com, tam mamy odpowiednie linki i zrobiliśmy taką akcję, żeby, jeżeli macie chwilę czasu, żeby wysłać mu kartkę chociażby. Chociaż tyle, tak? Za tą całą jego robotę, którą on odwala dla polepszenia sytuacji w tym głupim kraju, no to należy mu się chociażby kartka, jeżeli nie coś więcej. No, też takie dyskusje były pod tą kartką, ale ludzie, no nie ma co dyskutować o tym, czy mu wysłać kartkę, czy nie. No, człowiek przecież chce poszerzyć zakres wolności. Jeżeli ktoś zgadza z jego metodami, czy nie, no to trudno, nie? Ale to jest człowiek i siedzi, walczy o wolność, więc o czym tu gadać? Wyślijcie kartkę. Albo coś innego, no zresztą. To... Cukierka. Jointa. Doniczkę. No, o tym wszystkim możecie na naszej głównej stronie poczytać, zanim te wszystkie informacje spadną niżej. Aha, i przypominam o nowym konkursie właśnie, bo mamy taką specjalną ramkę, która jest konkursowa w tej chwili, więc jeżeli będziecie nas obserwować na naszą stronę, to tam troszkę niżej jest taka ramka, gdzie są najnowsze konkursy. W tej chwili jest konkurs, który obejmuje stworzenie modelu graficznego polskiej monety euro. I banknotu. To takie zadanie dla grafików lub aspirujących grafików. Więc jeżeli chcesz stworzyć z tą fajną, tam, popuśćcie wodze fantazji. O. Ja się nie zgłaszam, bo bym tego robaka narysował. Monetę euro i banknot euro. Wyślijcie tam, wyślijcie na adres kontestacja.com. Tak, co ciekawe. Albo konkurs kontestacja.com też dojdzie tam, gdzie ma dojść. I możecie wygrać tajniki bankowości Rothbarta. Nagrody książkowe w kontestacji na wszystkie konkursy w tej chwili funduje księgarniawarszawa.pl. Jeżeli chcecie odwiedzić naszego sponsora, to wpadnijcie na www.księgarniawarszawa.pl. A jutro będą Mukamil i Fibarak. Kontestacja. I to była kontestacja 22:21 po czasie. To jest za dużo przedłużona, ja bym może drugą godzinę dorobił. Nie, ja nie, dzisiaj nie. Dzisiaj. No i tak już prawie jest. Ale ja to prowadzę. I'm the master. Chyba, że tak. No. Masz dżingla na to? Właśnie. Dlaczego nie ma drugiej godziny? Pewnie w czasie możemy fantastyczny program. Ten problem nie przestał istnieć. Niestety mamy internet, nad którym nie mamy kontroli. No ja nie mam. Z tego właśnie wyrosła kontestacja. To może jeszcze taki. Dzień dobry, nazywam się Krzysztof Habich i jestem wiernym słuchaczem Radia Kontestacja. To był człowiek, który jest legendą walki z podatkami i z podatkiem VAT właśnie głównie, co bardzo dobrze się wiąże z dzisiejszą audycją. I wygrał. Wygrał, dużo wygrał. Tak, właściwie wszystko wygrał tak naprawdę, niektóre wygrane się wciąż jeszcze nie dokonały. I on teraz zaczął swojego bloga, także zapraszamy na jego bloga. Krzysztof Habich... Albo PL, albo com, ale chyba PL. Krzysztof Habich. A w ogóle zawsze zachęcamy do walczenia z tym systemem, bo on nie jest aż taki silny, jak się wydaje. Muszę się postawić, kręcić, zawsze policjantów, pamiętajcie, ojciec z dyktafonem wszędzie, wszystkich nagrywajcie, kręćcie, pytajcie, a dlaczego, pytajcie o podstawy prawne. Takie rzeczy trzeba robić i jest dużo lepiej zawsze. No. Dużo lepiej. Jeżeli sam się nie dajesz traktować jak niewolnik, to dużo większa szansa, że inni cię tak też nie będą traktować. Lepiej zrobić małe rzeczy, niż nie robić w ogóle. bo inaczej... Jak moje nie... zdanie było mądrzejsze. Nie robisz w ogóle... Moja mądrość była mądrzejsza. Nie możesz spojrzeć później w oczy sobie. Moja racja jest racja najmojsza. A tak w ogóle to na Facebooka też zapraszam. A dobra. To mój Facebook jest Facebook najmojszy. Pożegnaj się, Martin. To Hugo Kosiński był. Dzień, do widzenia. Martin Lechowicz, dobranoc. Albert, wychodzimy!